Middernacht, het begin van zaterdag 3 december. Mariette Krol met het NOS-journaal. Na maanden overleg zijn de EU-lidstaten het eens geworden over een prijsplafond voor Russische olie die over zee wordt vervoerd. Polen is als laatste land akkoord gegaan. Prijsplafond is een voorstel van de G7, waar de EU ook aan deelneemt. Afgesproken is dat Russische olie voor maximaal $60 per vat mag worden gekocht. Nu ligt de prijs op $70. De bedoeling van de maximumprijs is om de Russische olieinkomsten af te knijpen en zo de oorlog in Oekraïne tegen te gaan. Het prijsplafond is overigens vooral van belang voor landen die niet binnen de EU liggen, want in de EU zelf is vanaf maandag een volledige boycot van verscheepte Russische olie van kracht. De politie heeft 3 mensen uit Bergsenhoek opgepakt die de TBS'er die tijdens het begeleid verlof ontsnapte en een vrouw neerstak, mogelijk hebben geholpen. Het gaat om een 38-jarige vrouw, een 19-jarige man en een 16-jarige jongen, meldt de politie. De 31-jarige TBS'er zat vast in de pompenkliniek in Nijmegen. De gewonde vrouw zou zijn partner of ex-partner zijn. Ze ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De TBS'er wordt maandag voorgeleid. Hij zat sinds 2018 vast voor doodslag. De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over de A12 gesloten vanwege instortingsgevaar. Uit onderzoek blijkt dat de constructie van de Nelson Mandela-brug te zwaar is voor de ondersteuning. De gemeente kan niet zeggen of er sprake is van acuut instortingsgevaar. De A12 blijft wel gewoon open. Omdat treinreizigers de brug gebruiken om naar het station Zoetermeer te lopen, stoppen daar de komende dagen geen treinen. En Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De ploeg won met 3-2 van Servië, dat daardoor is uitgeschakeld. Kameroen versloeg poolwinnaar Brazilië met 1-0, maar is desondanks ook uitgeschakeld. De komende dag zijn de eerste 8e finales, te beginnen met Nederland tegen de VS om 4:00 middags. Het weer, veel bewolking, de temperatuur daalt tot rond het vriespunt en de komende dag ook wat zon bij 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. Soms gebeurt er iets dat je totaal verrast, omdat je dacht dat het te lang gebeurd was. Dat overkwam mij toen ik hoorde dat de Boy Edgar-prijs 2022 wordt uitgereikt aan Ronald Snijders. Ik dacht namelijk dat Snijders die prijs al lang in bezit had. De 71-jarige fluitist had in de jaren 80 zelf nog het podium gedeeld met Boy Edgar zelf. Maar goed, aanstaande woensdag is het dan eindelijk zover. Ronald Snijders maakte zo'n 60 LP's en CD's met vooral eigen composities in tal van bezettingen en settings. Hij wordt ten onrechte wel eens in het hokje jazzmuziek geplaatst, maar naast jazz speelt hij ook klassiek, Braziliaans, Afrikaans, Kaseko, soul, cabina en funk. Snijders bouwt bruggen tussen genres en tussen generaties. Hij schreef en speelde zelfs kinderliedjes. Hij werd geboren in Paramaribo als zoon van de legendarische Eddie Snijders, die zoveel heeft betekend voor de Surinaamse muziek. Ronald begon als 7-jarige met het spelen van blokfluit en later ook saxofoon en gitaar. Maar toch ging hij naar Delft om werktuigbouwkunde te gaan studeren. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En al snel brak hij toch door in muziekkringen en studeerde hij uiteindelijk af als etnomuzikoloog. Daarna schreef hij 4 boeken over bijvoorbeeld Surinaamse straattaal en over zijn vader Eddie, want vader en vaderland zijn van levenslange invloed gebleken. Zo speelde hij deze zomer nog met het Jazz Orchestra van het Concertgebouworkest Kaseko Time, een concert met Kaseko en Kawina uit Suriname, maar ook met nieuwe muziek van Ronald zelf. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Wat leuk dat je er bent. En vind je zelf ook dat het wel heel lang geduurd had, wanneer je de prijs had? Enerzijds wel. Anderzijds is het een... Kijk, ik ben er nog. En ik ben nog heel... Ja, gelukkig. Ja, maar ik ben ook nog heel creatief. En zo'n prijs, op een latere leeftijd juist, ik ben 71, is juist heel prettig. Want wat je vaak bij... kunstenaars over het algemeen kreeg, is dat ze na een zogenaamde piekperiode, die zich vaak afspeelt als ze rond de 30 of zo, begin 40 zijn, dat het dan stil wordt om hun En bij mij is dat dus niet het geval. En daar ben ik blij om. En het is voorspeld door een vrouw in New York toen ik er was. Wat dan? Wat voorspelde ze jou dat je de prijs zou krijgen? Ik ging ergens naar Coney Island. Ik had een kleine advertentie in de Village Vanguard gelezen. Village, hoe die krant? The Village. En toen dacht ik van, laat me voor de grap. Maar ik ben toch helemaal weg uit Nederland en Suriname. Ik ga kijken wat zo'n vrouw van me zegt. En toen zegt ze, toen ik er tegemoet kwam, was een Latino-achtige mevrouw. Ja. En waar zeggen? Bij Coney Island. Ja. Dat is, ja. En ze zegt, I see only music. En dat vond ik zo grappig. Ik begon echt zoals nu te lachen. En ze zegt, you come from Big Waters. Ja, dat klopt. En toen zegt ze van, ik heb een leuke combinatie tussen gevoel en verstand. Dat is in mijn ogen gezegd. En toen zegt ze, you are well known already. En je gaat bekend blijven. But later in your life you will be even more known. En dat klopt echt helemaal. Ja, dus je ziet jezelf eigenlijk, jouw carrière zie je als nu heel erg in bloei staand, zeg maar. Nou, het heeft voor mij altijd in bloei gestaan. Dat is een ander verhaal. Ik voel me echt, en dat is niet om de jonge vent te spelen, maar ik voel me in mijn hele being alsof ik 28 ben, 27, 28. Dezelfde tijd toen ik mijn eerste LP had uitgebracht. Dan was ik geklommen naar een bepaald level. En het gevoel van dat level heb ik nog steeds. Dus als ik een nummer componeer, of als ik zoals vanmiddag optreed, dan heb ik dat gevoel. Het is iets van, oh jee, het is wat minder. Ik moet even kijken wat. Nee, ik heb het nog steeds. En ook als ik componeer. Het zal een keer minder moeten worden volgens mij, maar het is nog niet het geval. Nou ja, het is een wens van veel mensen om zich op hun 71ste nog te voelen als een 28-jarige. Dus ja, maar het kan ook opschepperig klinken, want of een beetje bragging. Nee, ik ben heel eerlijk. Ik ben een ram en ik ben recht door zee in dat soort dingen. Ik voel me nog gewoon hetzelfde. Als ik ergens pijn heb, zal ik het gewoon melden. En als ik iets leuk vind, meld ik het ook. En als ik iets niet leuk vind, meld ik het ook. Maar niet tot een vervelend type persoon die alles maar wil zeggen. Ik probeer balans daarin te vinden. Ja, zoals die waarzegger al zei, balans tussen gevoel en verstand ook. Ja, ja. Ik vind dat belangrijk. Het is niet altijd goed om gelijk te hebben en het is ook niet altijd goed om je mond te houden. Nee, ja. Nee. Ik wil heel veel dingen met je bespreken dit uur. Maar vind je het goed om bij het begin te beginnen? Ja hoor. In Suriname. Ja. Want je vader was Eddie Snijders. Hij was componist en muzikant, arrangeur van het Surinaamse volkslied. Hij speelde bij het Surinaams Philharmonisch. Hij had een eigen Latin band. Ja. En uiteindelijk gaf hij leiding aan de militaire kapel van Suriname, die onder leiding van hem leerde swingen. Heb ik het zo heel sumier samengevat, de carrière van je vader? Ja, dat is heel goed gezegd. En hij heeft en passant nog de politiekapel opgericht eind jaren 50, en de mensen daar ook opgeleid. Ja. En op een bepaald moment was de politiekapel zo goed geworden, binnen vrij korte tijd, dat ze een concurrent werden van de militaire kapel op dezelfde parade, de taptoe, op het gouvernementsplein, zoals het toen heette. Ja. Dus dan was mijn vader, dirigeerde dan de politie, maar hij was ook in de militaire kapel op dezelfde event. Ja, ja, hij was van heel veel betekenis. Hè? Er staat nu ook een bordbeeld van hem. Wat voor man was hij? Heel vrolijk. Vrolijk? Ja, vrolijk, humoristisch. Een leuke grappenmaker. Gevoel voor orde en plicht ook. Maar hij was, en als kind was hij vrolijk. Hij had me een keer een verhaal verteld dat 's avonds toen hij een jongetje was van een jaar of, ik neem aan, een jaar of 10, vertelde hij aan zijn broertjes en zijn broers, broertjes zo en een zusje. 'S avonds als ze een broodmaaltijd hadden, begon hij een spannend verhaal te vertellen. En van ja, en die man liep. En toen verschool hij zich achter een kas. En toen kwam iedereen kijken, maar niemand kon hem vinden. En hij rende weg en hij sprong over een schutting. Dus echt op die manier. Ja. En die broers en die zussen keken vol spanning. En precies toen de ontknoping zou komen, zei hij van... geven jullie me allemaal een stukje brood... dan vertel ik je morgen wat er verder is gebeurd. Dat soort type, dat was hem ten voeten uit. Ja. En in zijn muziek is dat ook zo gebeurd. En alles in zijn gevoel van humor. Humor over mensen, over honden. Je kan hem ook geen bijnaam geven. Als je mijn vader Eddie, heet eigenlijk Richenel Edgar, maar roepnaam Eddie. Als je hem wou treiteren, dan eindig jij in de treiterbak. Want hij heeft zo goed... beeldspraak die je dan op je loslaat... dat de anderen allemaal om jou beginnen te lachen. Zij was ook een heel getalenteerde man. Niet alleen muzikaal, maar ook humoristisch en liefdevol en een verteller. Een levensgenieter. Hij had ook wel lekker eten. Ja. Dus, en hij hield van mensen. Op een keer was hij in Amsterdam-Zuidoost, later op vakantie. En we konden hem niet vinden... En na heel lang zoeken bleek dat hij nieuwe mensen had ontdekt... en ergens boven rustig bij die mensen in de voorkamer zat. Hij zegt, waar maken jullie je zorgen over? Het was een echte levensgenieter die zielsveel van Suriname hield. Ja. Als hij hier was, na 2 dagen begon hij zo van... man, jongen, wanneer gaan we weer terug? Ja. Hij hield gewoon van Suriname. Hij hield van hengelen, dus muziek. Praatjes maken met mensen die hij kent. Hij hield van jonge mensen. Alles. En die hele sfeer die hij bij zich bracht. Met name ook om met jonge mensen zo goed te kunnen omgaan. In onder andere het jeugdorkest van de Volksmuziekschool. Dat maakte hem alom een geliefd. Ja. Ja. Ja. Ja, en hij heeft ook echt wel bijzondere dingen gedaan. Hè? Want hij heeft genres vermengd. Hij heeft bij die militaire kapel heeft hij de Casseco binnengebracht. Ja. Zodat de kapel ging swingen. Ja. En hij heeft voor Beatrix, toen ze nog prinses was... heeft hij het lied à la Prezi gespeeld. Ja, hij wordt eigenlijk op die manier ingevoerd. Want vroeger werd, zeg maar, Afro-Surinaamse muziek... of Surinaamse muziek in general, werd niet... serieus genomen. Nee. Dat begon pas eigenlijk in de jaren 50... toen het Surinaamse zelfbewustzijn naar boven kwam. Het is daarom geen toeval dat de tweede vers van het Surinaams volkslied... in het Sranantonga is geschreven, Opo Kondre Ma Opo. En dat hij het arrangement heeft gemaakt... en er ook een ballet is geweest als Anansitori Ballet... waarvoor hij de muziek heeft gemaakt. Ja. Hij en zijn leeftijdgenoten... waaronder ook componisten als Eddie Vervuurt, die je misschien niet kent... is van een bekendste radiostation in Suriname van toen, Radio Apinti. Die begonnen dus dat soort dingen heel zichtbaar te doen. En ook in de politiek zie je dat er steeds meer zelfbewustzijn naar boven kwam. Ja, dus hij was echt, hij had contact met de tijd, zal ik maar zeggen, met wat er gebeurde in de wereld. Ja. En hij vertaalde dat eigenlijk in de muziek, dat zelfbewustzijn. En hij dacht, de Surinaamse muziek mag er wezen. Ja, hij is zelf man van het jaar geworden op zijn 36e. Hij is bouwjaar 1923, dus het is van de jaren 50. Ja. Je had 8 broers en zussen? We zijn met 9e. Ik ben het 3e kind. Dus je hebt een oude zus, een oude broer en dan ik. En dan nog, dus samen 9. Maar intussen zijn er wel al een aantal ontvallen. Ja. 4 zijn reeds ontvallen, waarvan de laatste, mijn zus Marga, nog niet eens ruime maand geleden. Ik ben haar ook gaan begraven in Suriname. Ze was heel lief. Mijn moeder was al ook heen gegaan en mijn vader, die is in 1990 ingegaan. En Marga was als het ware de symbolische vervanger voor mijn moeder in Suriname, ja. Die altijd klaar stond. Als je naar Paramaribo kwam, die is gekookt. Dus iedereen hield van Marga op een hele bijzondere manier. Dus het is voor de familie best wel een ingrijpende gebeurtenis geweest toen Marga kwam te ontvallen na een relatief kort ziekbed. En voor jou speciaal, hè? Als jij weer naar Suriname gaat... en zij was de plaatsvervanger voor je moeder. Ja, ik heb nog een paar dagen geleden een nummer weer voor haar gespeeld. African Love, een compositie van mij... die ik bij dat optreden aan haar heb... die ik aan haar heb opgedragen. Ja. En wat bij die zus ook heel belangrijk, heel opvallend was... ze is op de verjaardag overleden, Marga. En ze heeft 3 jaar geleden... een een niertransplantatie als eerste Surinamer in Suriname ondergaan, nota bene met een nier van haar echtgenoot, Rudy Steinberg. Dat is een, dus je ziet, er zitten zoveel bijzondere dingen rond Marga, dat het wel indruk moet maken. Ze heeft een schitterende begrafenis gehad, met een witte koets en met dansen natuurlijk met de kist. Je moet het niet zien alleen maar als droefheid. Ik geloof dat het leven eindig is, ook voor mij. En op een bepaald moment moet je gaandeweg loslaten. Als ik aan Marga daarom denk, maakt mijn relatieve jammer vinden dat ze vrij jong is heen gegaan op de 63e, maakt plaats voor een vreugde die we in de familie altijd hebben gehad. En dat zij in je leven is geweest? Ja, het is het schat van een vrouw. Ze heeft ook een zoon, Romario. En die jongen is ook echt heel bijzonder. Nee hoor, het is goed. Knap dat je dat zo kan zeggen. Ja, maar dat ben ik ook. Ja, dat maar ik geef het wel de plaats. Als ik dus optrad 2 dagen geleden, dan zet ik gewoon op mijn Facebook van, ik heb een nummer van mijn zus gespeeld. En ik zet een opname van het nummer op een Facebook. Ik ga niet alleen de man uithangen die overgelukkig is en die prijzen wint enzovoort. Mindere gebeurtenissen deel ik ook mee. Ja, horen ook bij het leven. Speelden jullie allemaal een instrument? Min of meer. Mijn broer Clark ook. Die speelde drums. En mijn zus, oudste zus, Carla, die er ook niet meer is, want het is een vierontvallen, die kon heel mooi zingen. Zong met Gerda Havertong. We hadden het vanmiddag nog over, want Gerda en ik hebben vandaag opgetreden bij de Anna Blaman Prijs. Ja, voor Raoul de Jong. Ja, ja, met veel succes. Gerda zag er weer schitterend uit. My God. Maar speelde Marga ook een instrument? Ik heb haar op de 60ste verjaardag 3 jaar geleden een dwarsfluit cadeau gedaan. Ach, echt? Ze heeft vroeger een beetje, en ja, iedereen deed wel wat. Maar bij mij kroop het bloed echt. Ja, bij jou was het meest dringend, zeg maar. Ja, en bij Clark ook, hoor. Mijn jongere boer op de En drum. Was dat van jongs af aan? Of was er een moment dat je echt dacht van, nee, dit is het? Mijn moeder zei me, ik draaide deksels. Ik draaide een deksel van een pot in de keuken achteraan met propjes papier erop en zong toen de Latin-nummers die mijn vader met zijn Latin-orkest toen speelde na. Maar ik kan me een bijzonder voorval herinneren. Als katholiek jongetje had ik op mijn 7e de communie gedaan, eerste heilige communie. En toen kreeg ik een muzikale verrassing thuis van een kwartet van blazers. Dus trompet en tuba, echt mooie Bach-achtige chorale muziek. En toen begon ik te huilen. En mijn moeder vroeg me waarom ik huilde. Toen zei ik, mama, ik vind die muziek zo mooi. Dat was voor mij een soort, ja, ik ga even door in die terminologie. Het was een soort evangelie, een boodschap van muziek die in me als het ware kwam. Dat muziek me op die leeftijd heeft kunnen ontroeren, dat ik bij mijn communiefeest, die zich thuis een beetje voortzat, met ik in mijn wit pakkie mijn korte broek zo, met een das, zo begon te huilen omdat ik die muziek zo ontroerend vond. Ja, dat is wel bijzonder, want de meeste kinderen zijn nog niet ontvankelijk voor zulke serieuze muziek. Het is ook best wel serieuze muziek. Ja, toch? Of je bent gewoon blij en je vindt. Ja. Maar echt, ik kan me dat moment heel, heel herinneren. Ik beleef het nog in mijn ziel. Ja, dus het is echt heel leidend geweest, dat moment. Ja. Het is bij mij het moment waarbij ik besefte dat ik voor de muziek ben gemaakt. Want als je zo diep kan bereiken, dan is er iets aan de hand. En wist je toen gelijk dat het de fluit moest worden? Want je hebt ook gitaar gespeeld en gezongen. Je was als wonderkind op de radio. En je kon heel mooi zingen. Ja, wonderkind. Ja, dat wordt vaak gecombineerd met enorme virtuositeit en concerten van Mozart. Nou, ik was wel heel bezig met muziek. Ik had een leuke stem. Maar ik heb mezelf nooit en te nimmer als een wonderkind willen en kunnen zien. Ik heb een passie. Die muziek is mijn passie. Ik wil het doen. En het interesseert me echt geen hol of men het nou geweldig vindt of niet. Ik heb die tekst ook in mijn eerste LP verwoord. Ik zeg I discover a lot of dreams in me, which tend to drive me to several sites, to several places. Where are the sources of those dreams and their branches? In Suriname, America, Africa, or simply in you? That's not my problem. The fun is to make music. Just enjoy your subjective way, your own subjective way. It will never end. En die boodschap heb ik op mijn allereerste LP uit 1977 gezet. En ik voel me nog steeds één met die boodschap. Natural sources, hè? Heet die punt. Ja, ik vind het helemaal niet erg om bejubeld te worden. Ik zeg er nog, ik geniet ervan, waarom niet? Maar mijn passie is muziek en passie heeft geen ruimte voor bejubeling. Het is een ander ding. Omdat het vanuit je eigen innerlijke urgentie komt en niet voor de buitenkant en de ijdelheid en de roem. Ja, en het is ook het is toegevelijkheid. Het is, hoe zeg je het? Het is humble. Het is een heel ander ding. Ja. Ja. Als je niet humble bent, kan je niet scheppen. Dan wat denk je wel dat je bent? Ja. En het is mooi om dat te ervaren. Ik zei er straks in mijn inleiding dat Suriname eigenlijk heel continue factor is geweest, ook in je muziekcarrière. En dat komt natuurlijk ook door de samenstelling van de bevolking van Suriname. Hè, met allemaal verschillende etnische groepen, met allemaal hun eigen gevoel voor muziek en ritme. En, is dat zo? Of? Enerzijds wel. Als kind heb ik het niet zo direct ervaren. Ik heb vooral de, zeg maar, wat je noemt de Creoolse kant ervaren. Met natuurlijk de invloeden uit het Caribisch gebied, de Latin muziek en Amerikaanse muziek. Mm-hmm. Vanaf Pat Boone tot en met na Otis Redding. En een klein beetje muziek uit Brazilië en de jazz natuurlijk. En van Hindoestaanse muziek was ik een tijdje best wel gecharmeerd. Ik zei mijn moeder zelf, mama, ik wil met een Hindoestaanse trouwen. En toen zei mijn moeder, ja, dan komt die hele familie thuis hier. Dat zou ze niet zitten. Nee, nou, ach, dat is gewoon een grapje. Ja. Het is, maar het was vooral dus wat ik je zeg. En mijn vader was een goede uitwisselaar van klassieke muziek, Surinaamse muziek. Hij hield van de Sound of Music. Want toen begon hij net zijn jeugdorkest. Dat er al was, maar hij heeft het heropgericht. Yeah. En de hills are alive. En zo'n groot orkest te zwaaien. Ik zie hem nog zo inspirerend om die man te zien. En hij heeft heel veel Surinamers in de muziek beïnvloed. Jongens, vrienden als Glenn Gaddum, die ook met me mee speelde vaak. Mm-hmm. En Etienne Stadwijk, die met Richard Bona speelt. En zo kan je nog een hele tijd doorgaan. Wat ik best wel ongelooflijk vinden. Als jij zo vertelt over Suriname, dan hou je zo van dat land. En toch ben je op hele jonge leeftijd al weggegaan naar Delft om te studeren. En dan ook helemaal iets wat niets met muziek te maken had. Werktuigbouwkunde. Civiele techniek heet dat nu, geloof ik. Wat interesseerde jou in die bruggen? Nou, het verhaal is simpel. Ik zag haar toevallig vanavond bij een voorstelling van Manuska Zegelaar Breveld over Gliphoeven in Delft. Yeah. Anita was toen mijn vriendin. Anita Breveld. Ze is ook familie van Manuska Zegelaar Breveld. Dus, yeah. En Frankie speelde ook saxofoon. Dus het was een Breveld-dag daarin in de Veste in Delft. En Anita was toen mijn vriendin. Mooie meid, heel fantastisch. En ja, ik was gek op Anita, zei op mij. En ik wou eigenlijk zo graag naar Amerika door met de jazz. Want die jazz en Braziliaanse muziek, dat was het voor mij. Maar ik kreeg geen beurs, ik kreeg niks. En toen zei haar vader, die civiel ingenieur was. Hij zegt, nou, ga naar Delft studeren, daar heb ik ook gestudeerd. En dan kan je later altijd doorgaan met je muziek. En ik vond het een goede deal. Ik ging dus naar Delft. En een jaar later was Anita daar ook. Dus zij heeft scheikunde gestudeerd. En na een paar jaren zei ik van, nee, ik heb toen bijna aan mijn vakken gehaald, maar ik wil dit toch niet. Ik vind het prachtig om te weten hoe een vakwerkbrug in elkaar zit en berekenen en differentiaalvergelijking en integreren. Want het is een pittige studie, weg en waterbouw. Maar ik was voor de muziek. Ik was nauwelijks een jaar daar en ik had een stuk gecomponeerd voor het Delfts Studenten Symfonieorkest. En ik ging in Leiden op een festival en ik won de panprijs op het... de prijs op het panconcours. 2 jaar later in Laren, hier om de hoek, won ik de persprijs op het Laren Jazz Concours. En de juryvoorzitter was diezelfde boy Edgar. Precies. En hij heeft zich nog boos gemaakt om mij, want hij vond dat ik niet alleen de persprijs moest winnen, maar de persprijs en de eerste prijs. En toen is er druk over vergaderd en toen werd gezegd, nou, je geeft Ronald de persprijs, want dat gaat hem vooral die bekendheid opleveren. Okay. En dat heeft wel gewerkt. Ja. Ja, dus je deed hard je best op je studie, maar het was gewoon onvermijdelijk. Je moest de muziek in. Je hebt ook nog klassiek gestudeerd, maar... Niet echt. Ik ben nooit op een conservatorium geweest. Nee, maar je maakte wel klassieke muziek, toch? Ja, ook? Ja. Ik zag een documentaire op YouTube over jou uit 1974. Ja. Echt heel leuk om te zien. En daarin zeg je dan dus heel serieus van... ik heb me verdiept in mezelf als mens en ik ben mijn oerelementen gaan ontdekken. En de jazzmuziek past daar veel beter bij dan de klassieke muziek. En ik ga nu echt definitief die kant op. Ja, het is, ja, je voelt dat ook om een ander ding. Kijk, als je in Nederland komt als African-American... dan word je nogal veel... teruggeworpen op wat je eigenlijk bent en wil zijn. Als African Surinamer. Ja, als Black man. Ja. Je ziet dat je in een maatschappij komt waarin ronduit wordt gediscrimineerd. Ik ga je niet zeggen dat je er vinden. Ja, natuurlijk, het is er. Het is er. Het is er op allerlei fronten, maar het is er ook op allerlei fronten niet. En ik tel zegeningen, dus ik heb genoeg studievrienden ontmoet. En dus Anita ook. Anita ging gewoon een rugby spelen met die witte jongens. En, ja, en ik had heel veel plezier met zo'n Delfts Krasna Musica Orkest. Maar je maakt ook wel mee, het eerste jaar toen ik er was, dat mijn zus in Amsterdam met trots wou uitbrengen naar een club waar ze vaak ging. En ik mocht niet naar binnen. En er werd een vriend die ze toevallig bij zich had, die mocht wel naar binnen. Ze heeft er vreselijk om gehuild. Ze vond het zo erg. Ja, natuurlijk. Ja, dus die dingen maak je mee. Maar ik heb geleerd om A te relativeren en B de zegeningen te tellen, ook als middel om verder te komen. Want ik kom uit een positief gericht nest. Mm-hmm. Maar die jonge mannen van tegenwoordig zeggen tenode. Dat betekent, er is geen tijd om te lang bij alleen maar problemen stil te staan. Tenode. Het lijkt me best wel moeilijk, omdat je komt uit die warmte. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal uit die warmte. Ja. En dan kom je hier in het regenachtige land en je vertelt dat je gediscrimineerd wordt. Ja, dat was zeker zo. En ook, ik heb kerst alleen op mijn kamer moeten vieren. En mijn vader hield van kerst. Hij zei, kantiek doen nu wel. En al die liedjes en lichtjes uit kerst. En ik zat toen alleen maar bij een hospita. Op een kamer vlak bij een station. Kerstliedjes op het dwarsfluit te spelen. Hmm. Maar je moet vooruitdenken. Je moet willen. Want weet je wat zo leuk is? Kijk, daarom vertel ik even door. Vorig jaar, in 1970... werd in het nieuw gebouwde treinstation in Delft, op een nog geen 100 meter van waar ik woonde, bij diezelfde hospita, werd een expositie over mij geopend door de Delftse wethouder. Dus van de ene kant een totaal onbekend jongetje die kerst alleen op zijn kamer zit te spelen, en in diezelfde buurt in 1970 een hele expositie. En nog mooier is, in datzelfde jaar een tweede expositie, nu geopend door de Delftse burgemeester en de Surinaamse ambassadeur. Ja, dus je bedoelt, het heeft tot hele goede dingen geleid. Ja, je moet soms een beetje geduld hebben, je moet doorwerken, maar je kent je passies. En je moet je mond openmaken als dingen niet kunnen, maar je moet vooral door. Ja. Niet te veel stilstaan bij alles wat een niet goed is. Maar ik zeg het een beetje gemakkelijker dan de werkelijkheid, ja, daar ben ik me ook wel van bewust, hoor. Ja. Want hoe vaak ga je terug naar Paramaribo? Wisselend, maar gemiddeld best wel vaak. Ik ben nu de derde keer dit jaar geweest. Okay. Ik wil eigenlijk volgend jaar ook gaan, want de 100ste geboorte... Precies, volgend jaar is je vader. Vader, ja. komt aan. 100, ja. Maar in verband met die Boy Edgar-prijs die ik nu heb ik heel wat aanvragen om van alles te doen. Zelfs weer een compositieopdracht voor het Ricciotti-ensemble. Is een heel leuk orkest. En in verband met 150 jaar onafhankelijk, 150 jaar slavernij, afschaffing, ja, komt er van alles ook op me af. Dus ik zie nog wel. Ja, ik praat met Ronald Snijders, die de Boy Edgar-prijs heeft gewonnen en die 7 december aanstaande woensdag uitgereikt krijgt. Dan is er ook een groot concert in het Bimhuis in Amsterdam. Ik zou nu een nummer van jou kunnen draaien, want we hebben het de hele tijd over muziek. Maar sorry dat ik het zeg, maar je fluit ligt ook daar. Nou, dan pak ik die fluit. Weet je waarom ik dat zo gemakkelijk doe? Als kind was ik schaamteloos met die blokfluit spelen in die kinderprogramma's. Ik zong ook liedjes, want ik had een leuke stem. Maar die blokfluit, en het mooie was met die blokfluit toen, ik kreeg altijd een beurt. Dus na al die kindertjes enzovoort, dan zei de juffrouw, en nu Ronald Snijders op zijn blokfluit. Zal ik dan zeggen nu, en nu Ronald Snijders op zijn dwarsfluit. Ik voel me echt vereerd dat ik op een meter afstand van jou zit. Voor jou speciaal. Ja, echt supermooi. Super lief. En bijzonder. Je praat bijna door je fluit heen. Of het is een soort beatboxen. Of wat doe je? Ja, en ik heb ook een beetje... Ik begon een beetje met een Indiaanse tabla-imitatie. Ja. Ja. Dat heb ik ook... Ik wou op die fluit die tabla daar doen met die kleppen zo... Maar dat lukte niet. En na een bepaald moment bleef dat... Dat is ook daaruit gekomen. Dus daarbij doe je met je stem. Dus als het ware een tegenritme en soms zing je mee. Maar het gekke is, die inspiratie komt niet uit Amerika... of van Jethro Tull of van Roland Kirk. Maar het komt door diezelfde vader van me. Oh ja? Wat is gebeurd? Ik hoorde hem op een keer tijdens kerst... Stille nacht, heilige nacht spelen. En hij deed namelijk dit. Zijn eigen tweede stem. Juist. En toen dacht ik van, hé, je kan twee tonen op die fluit spelen, man. Papa doet het ook. Dus, en daar is die inspiratie eigenlijk uit gegroeid. Het heeft een tijdje... vrij stilgelegen, maar zo rond mijn 18e, 19e begon ik het steeds vaker te doen. En in Nederland met de jazz die ik speelde, deed ik het ten voeten uit. En toen kwam iemand die zegt, ja, je klinkt als Jethro Tull. Ik zeg, wie? Jethro hoe? En als Roland Kirk. Ik kende die mensen niet. Ik heb het echt door inspiratie van mijn vader geleerd. En het blijkt dat in West-Afrika ook een manier van met je stem spelen bestaat in de zogenaamde Fula-fluitstijl. Dat soort geluiden hoor je vaak op een Fula-fluiter. Ik doe het op de dwarsfluit steeds, ja. Maar je hebt een speciale Fula-fluit. Het is heel bijzonder. En wat jij doet, dat hele ritmische. Ja. Ik weet niet wat Jethro Tull of Ronald Kirk deden. Maar ik denk van dat is gewoon beatbox van la lettre. Ja. Toch? Ja, dat heet nou zo. En ik speel graag ook Surinaams of Surinaams-Braziliaanse ritmes, ja. Funky dingen erdoor. En het is een deel van mijn stijl geworden. Ja. Maar, en ik zeg het toch wel voor alle complete, mijn favoriet instrument is de gitaar. Nou ja, dat vind ik zo gek om te horen. Nou, kijk, ik hou van muziek scheppen. Rond mijn 10e had ik al een nummer gecomponeerd. Het hondje of de sombere betrokken lucht en dat soort. Echt? De sombere betrokken lucht, ja, op je 10e? En op mijn 15e de rivier over de Suriname rivier. Paramaribo ligt echt zo aan de Suriname rivier. Ja. Maar het mooie van de gitaar vind ik dat je er akkoorden en ritmes op kan spelen en je hebt die harmonieën. Ik hou erg veel van muzikale harmonieën. En dan heb ik het niet over die stomme CFG-achtige akkoorden die je vaak op de popzenders hoort, maar meer die jazzy akkoorden waarmee je de muzikale verbeelding van geluid ontzettend dieper kan vormgeven. Wat je ook in Braziliaanse muziek hebt. Een Girl from Ipanema, One Note Samba. Maar ook in die Miles Davis en Herbie Hancock-achtige muziek. En daar vind ik de gitaar een prachtig instrument om dat te doen. Dan zou je zeggen, waarom dan geen piano? Ik vind het een beetje onhandig om het ding overal mee te nemen. Maar ik speel ook graag een beetje piano. Dus die gitaar is mijn grootste vriend, want ik kan daarop een klein orkest spelen en opschrijven. Ja, ja. En die fluit is mijn toverstok. Met mijn fluit ben ik nergens bang voor. Niet om te zeggen dat ik de beste fluitist ben, dat helemaal niet. Maar ik heb het bij Matthijs, die me laatst heeft geïnterviewd in Matthijs gaat door. Ja, ja. Matthijs van Nieuwen. Ik vond het een prachtige uitzending van Matthijs. Je was forever jong, hè? Dat is zo'n rubriek in dat programma. Ja. En ik maak gebruik van de gelegenheid om te zeggen dat ik Matthijs ontzettend goed en leuk vind. En bij deze, Matthijs, mocht je toevallig luisteren, hartelijk bedankt. Ik heb zeker 5 keer in de wereld rijd door bij hem opgetreden. En 2 keer in Matthijs. 8, 9 keer. Een hele vriendelijke man. Ik heb ook muzici die Matthijs kennen gesproken. Ze vinden hem allemaal schitterend. En ik heb het dan ook goed gezegd van, die fluit is... Er is niets tussen mij en die fluit. Dus het gaat niet om of een andere nog beter dan mee kan spelen. Mm. Want er bestaan fluitconcerten, echt hoor, waar ik mijn vingers niet aan durf te branden. Zo moeilijk. Maar zo'n instrument als bij jou, de toverstok, de fluit, ja, dat is toch eigenlijk een soort verlengstuk van wie je bent? Ja. Het is net als bij Jimi Hendrix. Ik kreeg misschien boze apps als ik zeg dat Jimi Hendrix helemaal niet zo'n geweldig gitarist was. En ik vind mezelf ook geen geweldig fluitist. Ik kan wel ontzettend goed de dingen die ik nodig heb uit de fluit halen. En dat is bij Jimi Hendrix ook zo. Hij is een goede gitarist, maar zijn kracht zit in zijn gehele eigen manier, voodoo-chaal, Excess Boat as Love en dat soort dingen. En gaat het dan om persoonlijkheid? Of 2 weken geleden was Erik Vloeimans hier, die had het over de ziel. Ja. Wat is het wat jou betreft, de essentie van de muziek? Ja, je kan het doorgeven. Een muziekinstrument is echt iets bijzonders. Echt, ik ga geen preek afgeven via jou aan de luisteraars, waarvan ik besef dat die er zijn. Maar je weet niet wat je mist als je geen instrument speelt. Het is namelijk een ander ding dan je stem. Mm-hmm. Maar het hoort toch bij je. Het is een soort nieuwe stem die je maakt. Of je nou piano speelt of viool of gitaar. Zelf als je gaat zingen, beleef je een ander ding dan gewoon praten. Het is zo bijzonder om een instrument te hebben. Maar dat is pas als je er goed in bent. Nee. Want tot die tijd is het heel frustrerend. Nee, maar het kan ook heel eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld, mijn vader had de eigenschap om hele jonge mensen in zijn orkest te laten meespelen. Zo'n kindje van 8, 9 jaar, die gaf hij dan misschien maar in het hele stuk maar 4 noten. Maar dat kind vond het zo leuk om de hele kosmos om zijn of haar heen te horen bewegen. En die doet er mee aan. Want dat is het andere mooie van muziek, het samenspelen. Je beleeft iets wat zo anders is als alleen maar samen praten. Je communiceert met je mond dicht en toch gebeurt het allemaal. Het is magisch. Muziek is echt super magisch. Ja. Je hebt met heel veel mensen gespeeld. Hè? Echt ontelbaar veel mensen. Je hebt je eigen band altijd, maar die ook weer in allerlei samenstellingen en reïncarnaties. En Willem Breuker, ja, heb je meegespeeld. Ja, Willem Breuker, hele goede man ook. Ja, en daar heb je een beetje van geleerd om je eigen muziek uit te brengen, toch? Ja, Willem heeft me geïnspireerd. Ik speel een keer met Willem in, het was in Chaffee. Weet je, bepaalde gebeurtenissen, ze worden echt heel symbolisch voor je handelen. Ik had met Willem gespeeld in Chaffee. Hey Ronald, kan je meespelen in Chaffee? Want Willem is heel down to earth. Oké, ik kwam spelen in Chaffee. Er waren een paar concerten in Chaffee Theater in Amsterdam. En ik had ook gespeeld. Ik kreeg een solo en ik was niet eens echt zo geïnspireerd, maar ik deed wat. Oké. En volgens mij nog geen 2 maanden daarna zag ik een hoes. Iets van Live in Chaffee, Willem Breuker. En mijn naam stond ook op, want hij had die grote aankondiging buiten Chaffee als hoes gebruikt. Ik zei, potverdomme, deze man heeft het gewoon. Dat vind ik inspirerend. Ik wil dat ook doen. Hij bracht dat gewoon zelf uit. Ja, maar ook op een hele prettige manier. Niet lullig, want dat kan je ook dan afkicken. Willem deed het gewoon. En heeft heel veel mensen beïnvloed. En in zijn collectief waarin we hebben gespeeld. Iedereen weet het. Het was een magische man, Willem Breuker. Hij had een lak aan een heleboel dingen. Maar dankzij hem en ook Hans Dulfer is bijvoorbeeld het BIMEIS opgericht. Ja. Toen kwamen we ja. bij elkaar en zeiden, het is nou afgelopen. We willen eigen dingen hebben. Weet je, dus het kan een beetje schofterig zijn van die gasten. Want ik ben met z'n keer naar Berlijn gegaan. My God. Dan moet je solo spelen en dan rol je over elkaar. In de jazzwereld. En dan sta je met elkaar op het podium en dan moet je om de beurt solo spelen. Ja. En dan is het eigenlijk knokken. Nee, maar het was altijd gezellig. En Willem wist altijd humor te maken. Ik speelde een keer met hem dus in Berlijn en ik moest naar Holland, want de Wereldomroep zou een opname van me maken. En toen zegt Willem, Ronald, als je moet weggaan, dan meld je me gewoon en dan ga je weg. Nou, op een bepaald moment was die taxichauffeur achter in die zaal en die had laten weten dat we weggaan. En ik wenk Willem van, Willem, ik moet weg. En Willem stopt gewoon de muziek en zegt, jongens, auf Wiedersehen, spelen voor Ronald. En de hele zaal doet mee. En die Duitsers hadden het niet eens door dat het echt was. Want ik was echt verdwenen daarna. Dat is Willem. Ja, gewoon heel erg vrij eigenlijk. Ja, maar ook een hele goede muzikus. Ja. Hij heeft een hele eigen manier van. Kijk, ik zei het ook jegens mezelf. Je moet één kunnen worden met wat je doet. Dat is zo belangrijk bij een kunstenaar. Het heeft geen zin om iets te doen dat mensen misschien leuk vinden, maar wat jij nog niet hebt, het moet van jou worden. En wat Willem deed, en ook bij mijn vader heb ik dat gezien, maar ook bij andere mensen die ik ken, bijvoorbeeld Eddie Muringen is ook zo'n muzikant die me ontzettend heeft bereikt in Suriname. Je moet één proberen te worden met wat je wil en je moet openstaan voor vernieuwing en verandering. Maar dat vereist wel zelfkennis. Een beetje. Maar niet expliciet. Je, nee? moet, je moet jezelf zijn. Zelfkennis wordt filosofie. Ja, soms weet je niet precies. Is het rationeel zelfkennis? Het gaat om dat je jezelf bent. Je moet jezelf, en je moet wel een beetje weten wat je wilt. En je daarvan niet te veel. Je moet je niet te veel omver laten praten voor als je iets echt wel wilt. Ja. Maar wel weer openstaan voor nieuwe dingen, zeg je. Ja, ja dat is belangrijk. Want je leeft in een veranderlijk veld van dingen. Alle muziek die je hoort het is een soort afspraak die je automatisch ook hebt leren leven. Zelf de toonladder. De toonladder is eigenlijk vals. Is dat zo? Elke halve toon is eigenlijk afgerond. Bij de gelijkzwevende toonladder die Bach begon te gebruiken, is dat gehoor van die toonladder die ik daarnet heb gespeeld bij ons ingeburgerd geraakt. Dus muziek is een stukje cultuur, is een stukje afspraak waaraan je went, zonder dat je het doorhebt. Nou, wat dat betreft, hè, over die cultuur, jij hebt natuurlijk hier in Nederland heel erg de Surinaamse muziek in de jazz gebracht. Onder andere, maar ook de funk, zoals ik het beleefde. James Brown, Otis Redding, Curtis Mayfield, Herbie Hancock. Stevie Wonder ben je fan ja, van, toch? Ja, ja, Stevie Wonder vanwege het maken van opnames waarbij ik alle instrumenten graag zelf wil spelen. Want dat is een hele leuke kosmos die je kan maken door die instrumenten te laten klinken zoals hoe jij wilt dat ze klinken. Het is dan niet een virtuose muziek, maar het is een muziek die wel klopt. En zo heb ik mijn eerste LP ook gemaakt, alles zelf gespeeld. Ja, en die eerste LP, die is uit 1977, die heb je dit jaar opnieuw uitgebracht, hè? Een paar jaar geleden al, 2 of 3 jaar geleden. Oké, en je hebt wel eens gezegd dat je dat je beste werk vindt. Ja, ja. Daar was die explosie van wat ik je zeg, dat zoeken en dat vinden en dat, ja, dat exploderen in ook iets nieuws, die een eigen CD, een eigen LP. Okay. Die opnames die hier in de buurt zijn gemaakt in Nederhorst den Berg. Mm-hmm. En ja, alles. Ik kan me herinneren dat die geluidsman zat een beetje naar me te kijken van, wat is dit nou? Er komt een man met een metronoom en hoor je, doem, doem, doem, doem, doem, doem, doem. En ik dacht, wat voor muziek wordt het nou? Maar ik had de muziek helemaal thuis doordacht, opdat het later in elkaar zou grijpen en omdat ik erover zou kunnen improviseren. Dus je speelde de bas en de piano en de gitaar? En alles. En de percussion. En toen het begon te zwingen, had hij zo'n brede smile op zijn. dat vergeet ik nooit. Dat zijn prachtige dingen van mijn biografie die ik echt nog hoop te gaan schrijven. Ja, je hebt een biografie over je vader geschreven. Ja. Maar je wil ook een eigen autobiografie ja, schrijven? Ja, okay. Ja, dat wil ik echt graag. Omdat, kijk, je wordt, omdat je uit Suriname komt en je hebt toch wel het Surinaamse jazz, zijn mensen geneigd om je toch in te kaderen in Surinaamse jazz. Maar in feite ben ik een wereldburger. Ik ben een beetje, ik zou niet willen zeggen ontrouw, maar alles wat mij kan bereiken, wat ik leuk vind in kunst en cultuur en in dingen, de wijze hoe een motor werkt, de wijze ook hoe mensen denken. Ik kreeg laatst een boek van Roek Lips. Ja, hij heeft me geïnterviewd. En ik vind die denkwereld van hem en hoe hij dat, middels allerlei interviews met Van Gaal en dergelijke. Wie is Roek Lips? Want het zegt mij niet gelijk wat. Is een journalist, schrijver, een beetje filosoof. Okay, ja. En heeft me dus ook geïnterviewd voor zijn volgende boek. En ja, hij is heel inspirerend voor mij. Ik ben bezig om zo'n boek te lezen. Maar jij kan inspiratie halen uit allerlei dingen. Dat bedoel je ook uit boeken. Je bent een enorme lezer, mensen, toch? Nee. Oh. Nee. Je leest niet? Maar relatief niet veel, maar wel veel verschillende dingen. En ik hou ook van boekjes met hele korte zinnen. Ook Surinaamse oddeboekjes, dat zijn ook gezegden en spreken. Daarin zit veel wijsheid. Maar ik heb geen tijd en zin om hele boeken meer te lezen, want ik componeer elke dag 1 tot 4 muziekstukken. Ja. Hoe werkt dat dan? Iedere dag 1, 2, 3 stukken componeren? Het is een passie die opkomt. En het is niet een heilige passie in de zin van, nu wil ik niks meer horen en nu mag de radio niet aan. Nee hoor, als ik zit te componeren is vaak de televisie gewoon aan. En misschien nog de radio ook. Ik heb tegenwoordig zo'n Google-apparaat. Hey Google, doe dat. En dan ja, nee, het mag aan. Maar Het komt uit me en dat vind ik wel leuk. Ik maak die stukken af, titel, tempo, vorm. En dan klaar. En heb je dan ook een gigantisch archief met composities? Ja, ik heb heel veel stukken. En het gaat bij mij niet om iets met die stukken te doen. Het is de passie van mijn leven. Ik schep graag. En ik beleef in zo'n scheppingsproces het hele gebeuren. Je moet je voorstellen, ik speel bij de Bob Edgar Prijs met 17 muzikanten. En je wil niet weten wat voor werk er allemaal bij komt om die 17 mensen te synchroniseren. Een oud hobo, een basklarinet, een bariton sax, een tabla, een elektrische piano, synthesizer, Surinaamse cabinatrommels en gamma zo door. En als ik zo'n stuk zit te componeren thuis, kan ik binnen een half uur het allemaal beleven alsof het waar is. Ik voel die muziek gewoon terwijl ik het maak. Nou, dat laat ik niet liggen. En schrijf je het dan op? Of? Ja, ik schrijf het op. Maar niet in alle partijen. Dat zou te gek worden. Maar de hele intentie van de muziek... De titel, de bedoeling, de vorm, de akkoorden... dat vind ik heel erg belangrijk. Die schrijf ik op. Had ik het aan een jazzgroepje gegeven, kunnen ze het spelen. En dan heb je dus, neem ik aan, een harde schijf... of een dossierkast waarin al die stukken zitten. Ik heb verschillende plekken waar ik het bewaar... Ik ben me meer bewust geworden dat ik er voorzichtig mee moet omgaan. Want je moet niet denken aan een brand, want het is wel eens gebeurd met hele bekende kunstenaars. Of dat je die dingen alleen maar op een harddischijf zet en die harddischijf wordt gestolen. Het is gebeurd met een vriendin van me die hele script heeft verloren laat. Dus ik ben me wat meer bewust om die dingen te laten doen. En een van mijn streven rond die Boy Edgar prijs is, omdat daaraan ook een geldbedrag zit... Om een deel ervan te spenderen om die composities te digitaliseren. Dat precies, want dat is natuurlijk heel veilig dan. Ja. En je hebt dus altijd in navolging van die Willem Breuker... al je muziek in eigen beheer uitgebracht. Dat heeft je natuurlijk ongelooflijk veel vrijheid opgeleverd. Want er was niemand die zei wat jij moest doen. Je kon alles zelf doen. Maar ik heb het niet daarvoor gedaan, hoor. Maar op een bepaald moment val je dan in de do-mode. En dan heb ik ook nog de hoes zelf ontworpen. En dan belt iemand me een keer om iets te doen. Dan doe ik het ook, hoor. Ik ben niet vies van samenwerking. Maar... ik wil me niet zomaar gaan gedwongen voelen om dingen te doen zoals een ander dat wil. Terwijl ik zelf ook wel mijn eigen route aan het afleggen ben. Ja, een eigen visie hebt en een eigen gevoel over waar je heen gaat. En ik ben daar heel realistisch. Ja. Ik zeg, als ik dood ben, mogen jullie doen zoals jullie willen. Maar bij mijn leven wil ik het doen zoals ik het... Zoals ik het wil. Maar je hebt daardoor eigenlijk nooit een gigantisch commercieel succes gehad. Vind je dat erg? Nee, ik vind het een zegen. Want bij de commercie komt dus die druk die ik noem, komt zonder meer op je af. Het is ook begrijpelijk. Die mensen willen één product verkopen. Ze willen niet Ronald verkopen. Ze willen Ronald plus het product. Ronald plus dat ene product. Ja. Dus... Ze zullen het niet leuk vinden dat ik plotseling gitaar wil spelen... om maar iets geks te noemen. Ik moet fluiten. En dus ik zeg, laat me dat leven afleggen zoals ik het leuk vind. Het is me tot nog toe uitstekend gelukt. Ik heb nooit armoede geleden. En ik heb er heel veel plezier van. Ik durf het te zeggen, ik ben heel gelukkig met mijn muziek. En... zolang je dat kan blijven, waarom zou ik dat gaan ophangen... aan iemand die me komt zeggen van... ja, maar ik kan je zo nog veel beroemder maken. Dat zou ik zeggen, what the fuck, meest beroemde, waar moet ik daarmee? Ik wil lekker mijn ding kunnen doen. Ik ben je te vergeten om te zeggen waarvan ik ook om nog hou. Ik hou van niks doen. Ik hou van een kringloopwinkel lekker rondlopen. En dat vond ik laatst een heel leuke masker die een beetje vrouwengezicht is. En ik had een zonnebril thuis. En ik draag die zonnebril voor het masker. En ik denk, hey, dit is leuk. Die gaat in mijn voorkamer. Weet je, ik wil spelen. Ik wil niet vastzitten aan allerlei dingen. Hetzelfde als de nadelen hebben, hoor. Want ik ben niet iets die zegt van zo moet je het doen. Maar mijn manier van leven is zo lang naar mijn zin geweest. En ik ben toch overal gekomen. Ik heb op de piramide van Teotihuacan heb ik al voor schoolkinderen gespeeld met... En ze zaten allemaal met me mee te wiegen. Weet je wel, gewoon voor de lol. In Zuid-Afrika ook voor kinderen gespeeld. Natuurlijk in Suriname, een keer in Frans-Guyana op tournee met een schootje. Weet je wel, ik kom echt overal. Ik heb zelf in een vliegend vliegtuig van en naar Suriname... voor de hele bemanning fluitsolo gespeeld als flight ambassadeur. Ik heb met de president van Suriname een keer heb ik mijn gitaar gepakt. Ik zeg, president Ronald van Nistiaan, pak die de gitaar... en we spelen samen à la presie. Dus ik vind het zo leuk om zo te leven. Let me be. Ja, nou, je hebt groot gelijk als ik het zo hoor. Je bent ook heel erg altijd bezig met jonge muzikanten. Je hebt twee nichtjes, Chantal en Cherish. Ja, nou, vooral Cherish en Giovanni. Chantal speelde ik vroeger vaker mee, die vond ik ook te gek, hoor. Maar ik speel nu vooral met Cherish en Giovanni en soms ook Eldris. En die zijn met de cabine. Zij spelen percussie, hè? Ja. Ja, en die zijn wel goed, hoor. Ze zijn echt goed. En ik ben blij dat ik van hun ook veel waardering krijg. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik zie in hun mijn nageslacht. Vind je het jammer dat je geen kinderen hebt? Wel en niet. Het belangrijkste is dat ik met kinderen contact heb. Dat ik iets voor ze kan betekenen. En ik ontmoet gelukkig regelmatig kinderen. Ik denk aan mijn jongste zus Patricia, die een... Die naast haar eigen kinderen en nog 7 of 8 kleinkinderen ook nog 4 kinderen heeft, waarvan ze de pleegmoeder van is, uit Somalië en Suriname. En die kinderen zijn prachtig om ze te zien. Dus ik geniet. En ik heb wat kinderen aangaat een aan-uitknop. Ja, had ik ze willen zien, reed ik lekker naar Amsterdamse Uithoos. En dan om Roland, dat springen ze allemaal een beetje musiceren of cadeautjes. En ik denk van, nou, ik wil weer een stuk gaan componeren thuis. Dan ga ik weg. De Boy Edgar Prijs jury die zegt over jou dat je een heel genereus muzikus bent die ervoor zorgt dat ook andere muzikussen kunnen stralen. Ik kan me daar na dit gesprek van alles bij voorstellen. Maar dat gaat dus ook over jonge generaties. Giovanka heb je meegespeeld. Je hebt gespeeld met... Het hele goede hoor, Giovanka. Ja. Hey, dat is echt, dat is een bom, man, Giovanka. Op het podium, ik heb met haar een keer gespeeld met alleen een gitaar en de fluit. Dat is echt something else. Ik heb het zelf aangeraden, dit moet je een keer live uitbrengen. Ja. En met Necham Rosi en Tasha's World, met allerlei mensen. Denise Jana natuurlijk. Binnenkort met Heliante Redan. Die is niet bekend, maar een hele sterke gospelzangeres. Die fluit, hè, die je nu zo vast hebt, die toverstok. Is dat nog steeds die Oost-Duitse Übel? Ja, dat is hem. Ik heb er 2 identieke van. En het is geen topklasse fluit. Het is een fluit met gesloten kleppen en zonder B-voet. Dat is ongeveer vloeken tegen iemand die een conservatoriumopleiding heeft. Want die willen allemaal openkleppen en een B-voet. Maar ik heb deze fluit. Ik ben, dat gaat net als Marcus Miller. Die speelt ook een 4-snarige bas, klaar. Ja, niet moeilijk. Gewoon een fijn instrument wat je ooit nog van je vader hebt gekregen, geloof ik. Ja, en ik wil, een fluit moet niet te mooi zijn. Als een fluit te veel dit wordt... Dit geluid, daar ga ik heel snel van vervelen. Ik wil iets anders. Ik wil er... Ik wil echt iets anders. Ja, swingender en funkier is dit. Ja, maar ook, ik wil het lucht, dat aanblazen, wil ik ook horen. En er moeten andere dingen gebeuren. Het is een ander concept van spelen. En het is niet typisch Ronald. Het schijnt in het klankideaal van onder andere Afrikaanse mensen te zijn, dat je die bijgeluiden, het ritselen van een drum als je speelt, een djembe of zo, dat je dat ook meebeleeft, dat je ook hoort. En als er een klap door drummers wordt geleverd, dan is het hier bij een opleiding zou het gelijk moeten zijn aan pats. Maar in Afrikaanse muziek en ook in Surinaamse cabina-muziek is het brap. Het is een aantal slagen die ongeveer komt. Dat heeft een heel ander werken dan pats. Het is minder strak op nee, het is meer organisch. Ja, het heeft de neiging tot swing. Het heeft een neiging om te gaan swingen. Zelfs bij heel eenvoudig lijkende muziek, waaronder reggae. Het is een heel misverstand om te denken dat reggae een ander soort Caribische muziek is. In feite is reggae-muziek net zo ingewikkeld als kaseko. Maar je denkt dat het niet zo is, maar het is wel zo. Ik kan nog uren doorpraten, maar we zijn aan het eind. Het is op. Ik dank je hartelijk voor je komst, Ronald Snijders. En ik gun je die prijs zo enorm. En ik hoop dat je een geweldige avond gaat hebben. 7 december Amsterdam Bimhuis. 15 december kun je Ronald ook nog zien op het Ride About Now Festival in Rotterdam. En 18 december in Wassenaar. Ja. Deze man gaat voorlopig nog wel door. En ik zou tegen iedereen zeggen, geniet daarvan. En op 4 december ben ik in het Bijlmerpark Theater. Ook belangrijk. Ik vond het echt een eer om door je te interviewd worden. Je bent inspirerend. Dank je wel. NPO Radio 1. 1 uur.